เป็นวันธรรมสวนาอีกวันหนึ่งกลางเดือน5ธรรมดาวันนี้มันต้องเป็นกลางเดือน6แต่ปีนี้เป็นอธิกรรมาสจึงทดไปอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าจึงจะเป็นวันเดือน6เป็นวันเป็นสำคัญในวันพุทธศาสนาวันนั้นก่อนจะถึงเดือนหน้าพ่อก็เลยจะพูดบางสิ่งบางประการที่จริงก็ไม่ค่อยอยากพูดแต่จะต้องพูดก่อนถึงวันวิสาขะอีกเดือนหนึ่งมีการเรามาอยู่ร่วมกันทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติทุกคนมุ่งสู่หวังทางมรรคผลโดยเหตุนี้หลวงพ่อก็พูดมาหลายลักษณะครบถ้วนมาบางคนก็เข้าใจในธรรมะบางคนก็ยังไม่เข้าใจฐานะธรรมะพุทธเจ้านั้นวางหลักไว้เหมือนแผนที่เพราะเหตุไรสิ่งแวดล้อมต่างๆในสังคมปัจจุบันนี้มันมากสิ่งที่มันดึงดูดจิตวิญญาณของเราความรู้สึกให้เคว้งมาเพราะว่าความรู้สึกนี่มันเป็นถ้าพูดมาบ่อยก็คือตัวอวิชชาเป็นหน้าตาแล้วมันก็มาปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีเอาหรือไม่เอาอยู่หรือไม่อยู่มีไปมีมาของมันอยู่อย่างนี้ยิ่งทางโลกยิ่งแล้วใหญ่เรียกว่าดงคนพาลกันแล้วกันขนาดแล้วอยู่จันจี้จันชัยทุกเวลานาทียังไม่ค่อยเอาเทพก็พูดมาหลายลักษณะให้ชัดแจ้งตามลำดับมาเรื่อยตามที่หลวงพ่อได้พูดมาปฏิบัติมาตามลำดับตามขั้นตอนมาทุกขแขนงก็ท่านพูดถึงเปลือกกระพี้แก่นให้ชัดลงไปยังไม่ค่อยฟังแล้วก็ไม่ค่อยคิดพิจารณาแม้จะเขียนป้ายห้อยลายหลักอักษรอย่างธรรมที่ทำให้เจริญ5ประการ ไม่ได้เอาไปควบคิดพิจารณาปฏิบัติมันก็เลยย่อหย่อนวงเทียนไปมั่งอะไรมั่งธรรมดาการปฏิบัติธรรมพระเจ้าให้อริยบท4นั่งยืนเดินนอนแล้วก็อริยบทย่อยวางฐานไว้ให้แล้วก็วางหลักไว้ให้คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอยู่ในตัวเราเป็นหลักถ้าเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมันไปของมันเรื่อยๆกายก็มีอะไรแล้วก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปหมดรูปกายมีหนังก็ต่อไปก็มีตับไตไส้พุงกระดูกน้ำมูดน้ำคูดอะไรต่างๆเวทนาก็มีสุขทุกข์เฉยๆของมันอยู่จิตก็คือความรู้สึกมีความรู้สึกมีคิดนึกปรุงแต่งก็เลยเจตสิกธรรมะมันก็มีทั้งโลภทั้งโกรธของมันอยู่เป็นปกติของมันฐานะในรูปกายเราเนี่ยคือขันธ์หน้าหรือรูปนามของมันอยู่เหตุไรมันจริงไหมเอาเพราะว่าเรายังใหม่ยังการฝึกอบรมอะไรต่างๆยังไม่ค่อยต่อเนื่องก็ยอมเป็นธรรมดาเหมือนนักเรียนหนังสือทั้งโลกเหมือนกันลักษณะเดียวเรียนทั้งโลกมันเรียนสมมุติหรือว่าเรียนวิชาการต่างๆเพื่อเครดิตเพื่อวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อได้มาซึ่งโภคลาภเป็นเงินเดือนตามขั้นตอนของวุฒิบัตรได้เงินมาแล้วก็มาใช้จ่ายในเรื่องของปัจจัย4การกินการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็อยู่แค่นั้นเนี่ยทางโลกมันเป็นอย่างนั้นดิ้นรนกันทะเยอทะยานยื้อแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ได้รวยให้ได้ทรัพย์สมบัติมามากมายจะเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ไม่รู้จักได้อำนาจบาทใหญ่ขึ้นไปแสวงหาต่างๆแต่ทางธรรมนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันสวนทางกันทางธรรมนี่มีแต่ทำลายถอดถอนความมักมากเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีที่เรามีอยู่นั่นพุทธเจ้าจึงวางไว้นิสัยสมณะคือ4อย่างบินทบาทเลี้ยงชีพเป็นวันหนึ่งถือผ้าบังสกุลอยู่โคนไม้สัญญาดองและหน้ามุนนาคือขี้ลาเพศสัตว์นั่นเอง พูดถึงภูมิฐานเดิมของพุทธเจ้าท่านเป็นสังฆสัตว์มีราชสมบัติมีประสาททั้งสามหลังนางสนมกุมารวังมีข้าพายบริพารต่างในสุขทั้งโลกแล้วท่านก็จึงมาประสบเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะพิจารณาเรื่องการบรรพชาเดนักแลอันนี้ก็ถือว่าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งมาหลายสิบชาติถึงเวลาโอกาสของพระเจ้าจะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในโลกเพื่อโปรดเวรยสัตว์ในท่านก็ได้ออกแสวงหาโมฆะธรรมจนสำเร็จตลอดมารกายทุกกิริยาก็ทำมาทุกอย่างที่เราได้ศึกษาตำนานมามันมีใครย่อหย่อนเท่ากับพระพุทธองค์ฉะนั้นจึงมีคำธรรมะบุคลาธิฐานว่าเหมือนสิ่งสามสายหย่อนนักมันก็ไม่ดังเป็นรักมันก็ขาดต้องสายการเสียงก็เพราะดีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสายกลางไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงสองสายนั้นพระเจ้าห้ามถ้าเรายังบำเพ็ญสมณธรรมอยู่จึงกระทั่งปัตตานุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคำว่าตรัสรู้นั่นคือทำลายตัวรู้สึกนั่นเองทำลายอัตตานั่นเองถอนรากถอนโคนหมดนี่คือว่าตรัสรู้ทำลายตัวอวิชชาทำลายขันธ์และนามรูปหมดเลยถึงหลวงพ่อเคยพูดในเปลือกกับพีกันเปลือกมันคือสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเปลือกครอบงำสัตว์โลกทำไมแล้วเราก็ถ้าเราปฏิบัติเราต้องกำหนดในตัวเรามีแต่รู้สึกตรงนั้นเนี่ยหมดเนี่ยลูกกายเราเนี่ยเป็นลูกถ้าลูกไปทั่วเลยมันก็มีแต่รู้สึกนี่เขาเรียกรูปนามนามไม่มีอีกแขนงแรกก็คือตัวเจตสิกตัวคิดนึกปรุงแต่งก็เรียกเจตสิกกระทบมันก็เสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆก็มันอยู่นี่คือเวทนาแล้วก็มีสัญญาจำเรื่องราวต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งจิตคิดคือปรุงแต่งนี่ก็เรียกขันธ์หน้าคือนามรูปนั่นเองนามรูปก็คือนามก็คือความรู้สึกเจตสิกมันอยู่ในขันธ์สัญญาอยู่ในขันธ์เวทนาอยู่ในขันธ์ โยนลงคือความรู้สึกทั้งตัวเนี่ยรู้สึกอันนี้ก็เรียกว่ากะพีเอานามรูปเป็นอารมณ์ถ้าทำแล้วกำหนดไปทีนี้เราก็ทิ้งรูปแล้วก็ทบภายนอกก็ทบภายในภายในก็รู้สึกเรากำหนดรู้ความรู้สึกไม่ว่าทุกกิริยาบทรูปมันก็เป็นรูปของมันอยู่แต่เราพิจารณาสติปัฏฐานสี่พิจารณากายกายวิกายรูปกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังแยกแยะอะไรต่างๆออกไปสลายออกไปแยกแยะออกไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นอะไรออกไปรูปมันจะสลายไปเหมือนกับฟองน้ำมันก็ไปได้เหมือนกันเมื่อรูปกับนามมันแยกรูปไปหายไปมันก็ไม่มีนามแล้วเอาเวทนาก็ได้สุขทุกข์เฉยๆก็มีสามตัวเท่านั้นเองกำหนดเวทนารูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนามันก็ไม่ใช่ตนสุขทุกข์เฉยๆก็มันอยู่นั่นอาศัยที่กำหนดไปสามารถมีปัญญาแหลมคมกว่าสามารถแต่ตัวโมหะตัวนั้นพังไปได้มันก็ไปได้หมดไม่ได้ที่ความรู้สึกของมันแค่สามตัวเรากำหนดอยู่ทุกเวลานาทีไวเพราะตัวนี้เป็นมารทะขันกิเลสมันก็อยู่ในขันธมารนั่นเองถ้ากำหนดควบคุมความรู้สึกอยู่กิเลสมันก็ไม่ค่อยฟูขึ้นกำหนดมันอยู่ให้มันดูมันทำไปเรื่อยๆในทุกกรณีเรียกว่าทำงานหนักเบาเรากำหนดของเราไปเรื่อยๆมันก็ไปได้ไม่ยากอะไรมีความเพียรเป็นหลักนี้มันจะมีอายตนะภายนอกและภายในภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันกระทบเราอยู่เสมอเสมอมันก็รู้สึกทบมาทีนี้มันมีปัญหาอยู่มันติดสมมุติบัญญัติว่าเราว่าเขาอย่างผมพูดเมื่อเช้าคำหนึ่งคนที่เขาพูดตัวไปให้รู้เรารู้เขามันรู้กันตรงไหนตรงรู้สึกนั่นเองหลักธรรมแล้วเขาก็รู้สึกเราก็รู้สึกแต่เราศึกษาในความรู้สึกก็เหมือนกันไม่มีปัญหารูปกายก็เหมือนกันนั่งยืนเดินนอนก็เหมือนกันกินทายหลับตื่นก็เหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงอะไรก็เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยถ้าเราเห็นพิจารณาหนึ่งเหลืองโยนิโสมนะโดยแยบคลายพอรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเผลอแล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่เสมอนั้นเราอย่าไปโวยวายแบบไรกำหนดสติกำหนดตัวรู้สึกทันถ้าไม่ทันเราก็มีภาวนาสูงสุดให้มันเสียอะไรไม่เกิดความรู้สึกมาโกรธแล้วก็ให้โกรธมันเสียถ้ามันเกิดโลภขึ้นมาก็โลภให้โลภมันเสียถ้าเผลอให้เผลอเสียไม่ว่าทุกกรณีให้มันเรื่อยภาวนาในความรู้สึกนั่นแหละแต่การที่ว่าเราจะให้มันต้องมีสติระลึกไว้ก่อนแล้วมันจึงให้อันนี้ให้ด้วยความรู้สึกให้ด้วยสติปัญญาให้ทุกอย่างให้ในตัวเราภายในภายนอกเหมือนกันอย่างเขาพูดเขาด่าเขาชมอะไรก็ให้เขาพูดไป ภาวนาอยู่ในความรู้สึกเรานั่นเองเราลึกขึ้นมาเขาพูดดีไม่ดีก็ให้เขาพูดก็ให้ไปให้พูดไปเรื่อยๆไปให้เขาไปเขาพูดไปเราไม่ต้องพูดให้เขาพูดไปเขาจะทำอะไรภายนอกให้เขาทำไปให้ไปทุกอย่างกินรสจมูกก็ให้มันไปให้มันได้เห็นได้กินไปหางการกินเหมือนการกินไปให้มันไปเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบมาเราก็ให้มันไปให้ทั้งร้อนให้ทั้งเย็นปวดเมื่อยมาก็ให้มันปวดเมื่อยไปเพราะว่าเราพิจารณาดูเราสวดทุกวันมันไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราสักอย่างเนี่ยรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนามันก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนให้มันหมดภาวนาให้อย่างเดียวเลยเผลอก็ให้เผลอไปภาวนาก็ภาวนาให้ภาวนาไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งความให้มันต่อเนื่องจนเต็มหลวงพ่อเคยพูดกับแม่ชีบ่อยๆเหมือนกับลูกมะยมที่เต็มต้นเห็นต้นไม้เห็นลูกไม้มันให้แม่ชีไปเก็บมันก็ให้ไม่เก็บมันก็ร่วงมันก็ให้ไปให้ทุกจางทุกลูกทุกเม็ดเลยถึงเวลามันหมดนะกิ่งไม่มีสักลูกนึงเลยแต่มองในดินเหลืองอลามมันให้หมดแล้วนั่นตัวให้ในลักษณะของให้เนื้อน้ำเหมือนเราเทออกจากปี๊บหรือขวดหรืออะไรต่างๆทั้งเทไม่หมดมันก็ยังคอนยังหนักถ้าให้มันออกไปเรื่อยๆไปจนทั้งหมดขวดก็ต้องทิ้งไปในที่สุดเลยเหมือนร่างกายเราให้มันไปเลยลมเข้าลมออกก็ให้มันเข้ามันออกเพราะดูเวลาเรานอนหลับหมดความรู้สึกถ้าไม่รู้หรอกว่าลมเข้าลมออกเพราะหมดความรู้สึกแต่ธาตุมันทำงานอยู่ลมเข้าลมออกแล้วจึงไม่ตายแต่ตายลักษณะหนึ่งเข้าว่าตายวันตายคืนนี่แหละตายวันตายคืนตายทุกขณะไปตัวรู้สึกมันยังอยู่ก็ยังตายมั้งเนี่ยอิริยาบถน่ะเปลี่ยนตายไปสภาวะธรรมตายไปนี่แหละก็ตายวันตายคืนไปจนถึงที่สุดมันลมดับก็ตายสนิทถ้าลองให้ไปถึงตายแล้วก็สบายไอ้ตัวให้นี่มันสุดยอดเลยผลก็มันคือตัวเสียสละประเสริฐสุดไม่ว่าดีหรือไม่ดีให้มันตลอดให้ไปภาวนาในใจให้มันแต่มันยังไม่ดับมันโกรธอยู่ก็ให้โกรธมันให้ไปเรื่อยๆไปในช้าของวันนี้พุทธเจ้าว่าไม่เกิน7วันให้มันเรื่อยไปให้หนักเข้าเรื่อยๆไปมันก็เบาไปเรื่อยๆเหมือนกับขวดกรอกน้ำก็ไปแล้วมันเต็มมันก็ไม่เอาแล้วล้นแล้วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละให้มันเรื่อยไปเพราะไม่ใช่อะไรของเราเรามาเราก็ไม่รู้ว่าเรามาได้ยังไงเราไปแล้วก็ห้ามมันไม่ได้มันจะตายงามมันไม่ใช่ของเราถ้าเราให้ให้เรื่อยๆอันนี้แหละตัวไม่ติดในยึดทั้งหลายทั้งปวงเลยไม่ยากหรอกถ้าเราจะมุ่งสู่สันติจริงๆให้นักเข้าคนที่ให้เนี่ยจะไม่พูดมากเลยจะเป็นคนไม่พูดมากให้ในความรู้สึกเรื่อยไปรู้สึกก็ต้องให้มันไปนักเข้ารู้สึกมันก็ไม่เที่ยงคุณเจ้าบอกลูกมันไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงจำไว้ตัวนี้ให้ดีว่ามันไม่เที่ยงให้มันไปเลยไอ้ตัวมันไม่เที่ยงให้มันไม่เที่ยงอะไรให้มันไปตลอดจนลมดับเราก็ให้ตายมันเขาเรียกว่าก็ตายสมมุติเขาเรียกว่าตาย คือมรณะก็ให้มันหมดนั่นแหละสุดแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเลยกลัวว่ากิเลสมันหมดไม่ใช่ให้มันเรื่อยไปนั่งยืนเดินนอนอะไรเราก็ให้ไปแล้วรึกได้เราก็ให้มันไปเรื่อยๆไปให้มันไปเหมือนนึกถึงความตายเปลี่ยนหมดตายตายตายตายไปนักข้ามตายจริงมันแล้วอะไรล่ะเหมือนกันให้จริงเหนือกว่าให้ไปตลอดเลยไม่ว่าทำอะไรเราก็ทำให้มันอย่างเราทำทุกวันอย่าไปทำให้บุคคลอันนี้ความสำคัญทำให้เกาะมาเกาะมันเป็นอมตะคนตายไปเท่าไหร่เกาะยึดจังมันก็ยังอยู่อันนี้คือความจริงทำให้เกาะมันคนมาอยู่มันก็ทำต่อไปรักษาต่อไปทำให้เกาะมันพูดกันเลื่อนไปบุคคลมันตายมาเท่าไหร่แล้วนั่นแหละคือตายสมมุติเราให้มันตายสมมุติได้สบายและไม่ตกนรกให้ตัวนี้ให้ไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงใครจะว่าไม่ถึงไม่ถึงก็ยังเรารู้ตัวเราว่าเราให้ แล้วคิดแต่ว่าเราเกิดมาตั้งเล็กจนโตมันเอาไปเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ผ้าอ้อมมาเลยเสื้อผ้าขาดมาเท่าไหร่รองเท้ากี่คู่มาเท่าไหร่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยให้มันเลื่อยไปเหมือนเรากินข้าวแล้วก็เติบโตมาตั้งเล็กจนโตก็ให้มันเนี่ยคือความจริงหิวก็ให้มันมามันอิ่มแล้วมึงบอกว่าอิ่มสบายแล้วน่ะสบายก็ให้สบายไปอีกให้มันจะออกทุกข์เกิดมาก็ให้มันออกทุกข์ก็ให้ทุกข์มันให้มันออกไปให้มันอีกพอออกมาแล้วมันก็สบายให้คุกมันไปซะนะเวลามันออกเบาหรืออุจจาระปัสสาวะแล้วก็ให้มันออกให้คุกมันนั่นแหละให้คุกมันออกก็เรียกเปลืองทุกข์พอออกไปแล้วมันก็สบายก็ให้สบายได้ทั้งทุกข์ทั้งสบายให้มันหมดโดยสมมุติแล้วให้มันหมดทั้งทุกข์ทั้งสบายให้หมดนั่นแหละกระแสของนิพพานและเป็นนิพพานแท้เลยไม่จิตมันยึดตั้งหลายตั้งปวงพุทธเจ้าว่าบอกปัจจิยะเธอทั้งหลายตรงนี้หูฟังตั้งสติทำทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่เป็นอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงดังนั้นเธอทั้งหลายอย่าไปทำทั้งหลายไม่ควรยึดมาถือมันแค่นั้นก็บรรลุธรรมมันได้ยึดถือว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เลยบรรลุธรรมเลยมันจิตยึดอะไรไปขอบวชหรือวัวชนตายบุพกรรมถ้ามีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีอันนั้นบารมีเขาแก่กล้าอย่างเรานี่บวชที่สามค่อยภาวนาเรื่อยไปให้ไปเผลอเผลอแล้วก็ให้เผลออีกนักเข้าไอ้เผลอหรือไม่เผลอมันเต็มไปเองมันนะมันจากน้ำที่ระหยดลงตุ่มจนกว่ามันเต็มตุ่มมันก็ล้นก็ให้มันล้นไปอีกให้เลยสบายทุกข์ก็ให้ทุกข์มันไปไม่ว่าทุกข์สุขก็ให้สุขไปเฉยๆให้เฉยๆไปแต่เราภาวนาก็ให้ภาวนาเรื่อยไปอย่าทิ้งองค์ภาวนานั่งยืนเดินนอนภาวนาของเราด้วยเตะพิจารณาสติปัฏฐานสี่รูปเวทนาจิตธรรมของเราไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆคนนี้ไปถึงแน่พยากรณ์ได้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติใดหรอกชาตินี้เหมือนกันถ้าพูดถึงว่าให้ไปเรื่อยๆแม้ไปตายไปในกลางคันหรือมากรรมบันทอนก็ไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุคติไปเกิดในที่มั่งคั่งเดี๋ยวมาต่อเติมอีกมึงอ่ะไปถามที่ไหนถามเถอะแต่ก่อนหลวงพ่อให้ควบคุม ความรู้สึกมันหนักหลวงพ่อก็คุ้มไม่ใช่ไม่คุ้มผมได้มายังไงหลวงพ่อก็บอกแนะนำให้ความเป็นจริงพอที่หลังมาไม่กี่ปีมานี่พี่กายดีก่อนมันรู้แต่แรกจะมาเห็นว่าไอ้ช่วงให้นี่แหละมันจริงหมดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยนาเมืองข้าวกินข้าวถ้าแล้วมาให้มันก็ตายไปแล้วสิก็ให้มันไปมันจะออกก็ให้มันอีกให้ตัวเดียวเป็นหนึ่งนี่แหละเขาหนึ่งไม่มีสองนั่นแหละหนึ่งไม่มีสองคือนิพพานนะไม่ยากหรอกนิพพานเราอยู่ที่เจ้าเรามีความเพียรอยู่เมื่อไหร่ให้มันเหมือนนั้นเพียรก็ให้ไม่เพียรก็ให้ภาวนาอย่าไปยองงอแงอะไรกับใครเลยทางโลกเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกทางเราเนี่ยให้ไปทุกวันไม่ว่าทำอะไรเราให้เลยให้อุทิศให้พุทธศาสนาและอุทิศทำให้เกาะมันอันนี้สำคัญอย่าไปท้อถอยนึกถึงความตายแล้วก็ต้องตายก็ให้ตายได้อีกให้มันเลยคนตายไม่เอาอะไรหรอกแต่เราไม่ประมาทแล้วเราให้ไปตลอดภาวนาให้ภาวนาทำแล้วก็ทำให้มันทำให้ไปทำให้อุทิศให้ผู้ศาสนาไปสัมปสัตต์ทั้งหลายแล้วแต่เราจะว่าไปเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ให้มันเรื่อยไปเราจะเป็นศัตรูกับใครเราเจอเมตตากรุณามุทิตาเบกขาของเราเรื่อยไปใครจะว่าแล้วให้เขาว่าไปว่าดีก็ให้เขาว่าดีไปเขาว่าร้ายไปเขาว่าร้ายไปเพราะเรามันเหมือนกันนะวิญญาณเราต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินถ่ายหลับตื่นนั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนไม่ดังยืนเดินนอนกินถ่ายหลับก็ไม่มีโยมเขาก็มาพูดคนที่เข้าธรรมะเขามาพูดบ่อยๆวิไลก็ได้ยินนะคือวิไลคนจะอยู่นี้ได้พอยอมรับความจริงใครก็ว่าแกเดินตามตูดพระแกว่าทำไมตามตูดพระมันก็ไม่ได้ธรรมะทีนี้เชื่อสังคมไม่ได้หรอกมันเชื่อปากชาวบ้านก็สุดเลยเพราะมันสมมติเขาจะพูดแล้วก็ให้เขาไปพูดไปเลยแล้วอยู่ได้สบายอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันไปที่ไหนก็มีแต่คนโดยสมมติมีมนุษย์ทำมาหากินเหมือนกันมีกลางวันกลางคืนเหมือนกันถ้าเลยเหมือนกันมันไม่ไปแล้วมันจะตันแล้วปัญญามันจะเห็นแล้วนี่มันจะหยุดละนี่แหละตอนพุทธเจ้าตถาคตหยุดเองยังไม่หยุดหยุดการปรุงแต่งจะไปนู่นไปนี่มันหยุดเห็นไหมคนเราธรรมะเนี่ยมันอยู่กันไปเนี่ยดูสามัคคีทำไปในตัวให้มันไปใครพูดแล้วเราก็ให้ไปพอคนได้ระลึกได้มันก็ให้อีกต่างคนต่างให้กันไม่มีปัญหาเลยสังเกตดูว่าการที่เขาคือโทโกเครื่องเขาว่าให้อภัยมันเถอะอภัยทานมันอภัยมันเออให้อภัยไม่อภัยมันก็ไม่มีนั่นแหละเขาว่าให้อภัยทานกันเหมือนกันเราภาวนาให้เห็นนั่นแหละเราคิดดูตั้งเล็กจนโตมาเนี่ยเราย้อนพิจารณาตัวเองใช้สติกำหนดพิจารณาตัวเองแล้วได้อะไรขึ้นมาเสื้อผ้าขาดแล้วไม่เท่าไหร่แล้วไม่ยังมาอยู่แค่นี้แล้วอาบน้ำทุกวันทุกวันเกิดมาตลอดรองเท้ากี่คู่ขาดแล้วเท่าไหร่ได้เงินมาก็ใช้จ่ายไปในสิ่งปัจจัยสี่แล้วนะนี่เราเอาธรรมะไม่อยากคอยดูตัวเราไปเรื่อยๆทุกกรณีจะเดินก็ให้มันเดินไปภาวนาไปเรื่อยไปให้ไปภาวนาเรื่อยไปจะนั่งก็ให้มันนั่งภาวนาให้มันนั่งไปภาวนาเรื่อยไปฝึกสมาธิอยู่ในตัวเราตลอดเวลาให้มันเรื่อยไปแต่มันกุ้มก็ให้กุ้มมันไปให้ไปเรื่อยๆเนี่ย ทำมันดีใจครับมันดีใจให้ทางดีทางไม่ดีให้มันเลื่อยไปจนนิสัยจนกระทั่งเป็นกินนากรรมภาวนาให้เรื่อยไปนักเข้าคนให้ต่อไปไม่พูดละมันจะเห็นเลยว่าพูดไปไร้สาระให้เขาพูดไปเถอะเป็นผู้ฟังเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ไหมพูดโดยกินงานพูดรู้จักผู้รู้จักกันเขาพูดโดยสติพูดแต่เป็นประโยชน์นะเขาใช้ปากเป็นประโยชน์พูดออกไปมันจริงมีมโนยิทธิขึ้นมาแล้วเขารู้ด้วยคนไหนพอจะช่วยเหลือเราอันนี้การให้นี่เป็นยอดเห็นนั้นเราภาวนาของเราทำอะไรก็แล้วแต่เราฟังเขาชี้แนะเราอะไรต่างๆแล้วก็ให้เขาชี้แนะไปแล้วสังเกตว่ามีอะไรเขาชี้แนะเอาควรให้ชี้แนะหน่อยคนเขาก็ชี้แน่เราก็ให้เขาชี้แน่ให้มันมาหน้าก็ไม่มีความเห็นผิดก็ไม่มีเรียกว่าเราเก่งเรากล้าอย่าไปถือดีมันขัดกับความจริงของทีไรในตัวเรามันไม่ดีต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าอยู่มันดีตรงไหนแม้แต่อาหารการกินเราหยิบมันก็ต้องล้างถ้วยล้างชามกันทุกเวลานาทีแต่พิจารณาข้อนี้หรือเปล่าอันนี้ดีหรอกในโลกนี้ถังขยะต่อไปเราจะเห็นตัวเราเป็นถังขยะเมื่อนั้นเมื่อไหร่ทิฏฐิมานะมันจะลดลงเลยความเห็นผิดมันจะค่อยๆจางหายไปตัวเมฆหมอกอะไรต่างๆมันจางหายไปความจริงมันจะโผล่ขึ้นมาได้เลยมีใครดีผมเองก็ไม่ดีแต่ผมมีสติปัญญาเหนือกว่าพวกท่านพอได้ชี้แน่ได้ผมชี้อยู่ข้างนอกผมไม่ได้พูดกับใครหรอกผมไปโซล่าไปเสร็จผมก็รีบกลับเลยอยู่ในที่ของเราโอเคชัดเจนมาในสบายวันหนึ่งเดินไปเดินมากับมือแล้วเดินไปเดินมาก็มืดแล้วกินเช้ามาออกมาถึงกุฏิก็ถ่ายออกไปแล้วเข้าๆออกๆมันอยู่อย่างนี้รู้จะเอาอะไรผมเห็นของผมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเห็นนั่นเหรอผมพูดเตือนพวกท่านหวังเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาได้มาบวชบำเพ็ญสมณธรรมมาอยู่กับผมเนี่ยผมรู้ผมลำบากมามากเลยก็ให้มันไปหมดแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังให้มันเรื่อยไปเดี๋ยวนี้ก็ทำให้เกาะมาเขาให้มาก็ทำให้เขาเหลือการอยู่กินการก่อสร้างแล้วก็เข้ามูลนิธิไปซึ่งของส่วนกลางของส่วนกลางเท่านั้นแหละแต่เราอยู่เราช่วยกันรับผิดชอบเหมือนกันใช้ตาให้ดูอะไรไม่ดีถ้าปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาคนโน้นคนนี้สรรเสริญเลยสติปัฏฐานบูชาพระเจ้าสรรเสริญองค์เดียวพอแล้วเราอาศัยธรรมะพระเจ้าปฏิปัฏฐานบูชาไปมีพระสงฆ์ผู้ท่านมีสติปัญญาท่านชี้แนะเราตักเตือนท้วงติงเราบุญแล้วทางโลกไม่เคยเตือนหรอกมีแต่ซ้ำเติมกันดีมันตายหาตายโหงอะไรต่างๆไปเราเนี่ยพยายามขัดเกลาพยายามชักจูงแนะนำอย่าลงเลยลงไปทางโลกเนี่ยเหมือนกับเหวชันมีแต่ดิ่งลงไปเรื่อยๆเราพยายามเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยก็ดูมันให้มันไปเหนื่อยมันเหนื่อยไปมีแรงมีแรงไปวันหนึ่งเราถึงยอดเขาแล้วเราก็นั่งสบายให้มันสบายแล้วมองไปแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเมื่อนั้นท่านจะมองทุกข์ไม่มีแล้วทุกเรื่องของมันก็ให้มันไปหมดแล้วทุกอย่าง ตัวให้นั่นแหละตัวไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงขอให้เข้าใจเลยว่าถ้ามันคิดจะไปนู่นไปนี่ก็ไอ้เหมือนกันนั่งยืนเดินนอนถ้าเราธรรมะอยู่ที่ไหนไม่นั่งยืนเดินนอนกินตายหลับตื่นไม่มีหรอกจะพูดถึงอาจารย์ที่เขาดังๆเขาดังอะไรดังแจกของคือดังธรรมะถ้าต้องฟังของเขาถ้าดังแจกของนั้นอย่างรูปาทานขันโธแล้วเราจะไปติดในรูปเหรอเราจะทำลายรูปแล้วรูปประขันแล้วถ้าทำลายรูปประขันหมดแล้วนามมันมองไม่เห็นแล้วแล้วเราจะทำอะไรให้เขาโกรธเขาไปหลอกเขาทำไมแล้วก็อยู่อิสระถ้าว่าเราไม่ดีแล้วก็ยอมรับว่าไม่ดีไม่มีอะไรแจกและไม่มีอะไรขายเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระพาณิชย์มีของหลอกลวงเขามีของหลอกล่อเขาแล้วเขาจะมีกุศโลบายว่าเขาใช้ปัญญาเขาว่าเหมือนกระตกเบ็ดต้องเอาเหยื่อล่อจริงถ้ากินไปถึงไส้ถึงพุงอ่ะกินซะจนติดจะงอมแงมอ่ะมันก็ตายในเหยื่อเบ็ดนั่นเองเนี่ยนี่เองผมพิจารณาผมว่าไม่เอาแต่เขาไม่มาก็ไม่มาไปให้เขาไม่มาซะดีกว่าดีกว่าจะไปล่อเขาติดเบ็ดแล้วมาแก้อีกทีหลังมันเลี้ยงไม่โตจัดปัญหาไปเลยนี่แหละเราใช้สติปัญญาใช้ธรรมะเป็นเครื่องตัดสินเลยว่าถ้าเขาเอาธรรมะเขาก็เอาธรรมะติดธรรมะเขาเองทำไมมีพระมาอยู่นี่มาขายอะไรทำไมมีธรรมะมันจะปรับตัวก็ไม่ได้ผมรู้ว่าธรรมะน่ะมันมีอะไรจะเหนือกว่าธรรมะได้มันจะร้อนก็ร้อนของมันเองมันจะหนาวก็หนาวของมันเองใครจะปั่นป่วนน่ะจะมีเครื่องแอร์เครื่องมามันก็ถูกธรรมชาติไม่ได้มันเป็นของเขาเองอย่างเราเหมือนกันเราจะแก่มันก็ห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันมันจะหลุดก็ห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันมันปวดเมื่อยก็ให้มันปวดให้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราตัวเรานี่ตัวธรรมะไม่อยู่ที่ไหนขันธ์ห้านามรูปอยู่ในตัวเราถ้าเราให้มันไปเรื่อยๆภาวนาเราให้มันไปเรื่อยๆความรู้สึกมันจงหมดแน่เลยเพราะมันไม่เที่ยงนึกถึงพระเจ้าตัดมันรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญามันก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงให้มันไปเลยไม่เที่ยงจนที่สุดมันก็ไม่เที่ยงจริงๆรวมดับแล้วก็ดับหมดเลยให้มันไปเลยแล้วจบนี่แหละเชื่อมั่นเหลือเกินเลยว่าต้องถึงนิพพานเราให้ไปจนตายแล้วก็จบมาจบแล้วลงหรอกเชื่อเถอะดีใครไม่ดีไว้จบแล้วไม่มีดีไม่มีชั่วแล้วให้มันอย่างเดียวเอาต้องให้แหละให้ทำไมเขาว่าท่านพูดดีไม่ดีก็ฉันให้แหละนักเข้าเราไม่พูดพูดแล้วก็มันจะเอาคำพูดเรามาทิ้งแทงเราไม่ต้องพูดให้ภาวนาให้มันเรื่อยมั้ยนั่นแหละเลยกลายเป็นพระเตเมเลยเขาไม่รู้หรอกตอนเรามันรู้มันเองว่าเราพูดไปก็สมมุติบัญญัติแต่สมมุติอย่างนั้นมาตีเราไม่พูดให้ภาวนาให้มันหันพูดไปด้วยพูดไปคนเดียวนักเข้ามันอยู่เองเอ๊ะพระนี่สี่คนนี้ทำไมไม่สนเป็นพูนไม่พูดแต่ก็ถามว่าไม่รู้จะพูดไปทำไมพูดไปเองก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เรื่องของสมมุติอ่ะอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดถามกับผู้คำหนึ่งไปไหนไปนู้นเท่านั้นเองเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนบ้าแน่เลยมันก็ไม่ถูกพูดได้ทีแม่ทำอะไรตอนนี้ก็ทำภาวนาทำธรรมะนั่นแหละ ธรรมะในตัวเราไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าไปที่อื่นแล้วก็จะว่าหมาขี้เลื้อนนะเขาพูดกันก่อนแล้ววิ่งมันนู่นตรงนู้นดีเอาวิ่งมาตรงนี้นั่นลักษณะหมาขี้เลื้อนคนบวชต้องคิดอยู่อย่างนักบวชคิดเอาธรรมะมาต้องอยู่วันหนึ่งดังยืนเดินนอนเดี๋ยวก็มือคำไปแล้วอยู่อย่างนี้อยู่เดี๋ยวเราดูของเราไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจริญจบของมันเพราะมันของละเอียดนะเราหมักหมมมากี่ปีแล้วเพิ่งมาศึกษาในตัวเราเวลานี้ตื่นนอนมาเราเอาอยู่แล้วต้องศึกษามันแล้วตายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเราไม่เห็นแม้เราตายวันตายคืนเราประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องให้มันเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปกินใจกินมันไปออกหายออกมาทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้นักเข้ามันเห็นปัจจุบันถึงปัจจุบันเผลอก็ให้เผลอไปอื่นเราเผลอให้เผลอไปเอาให้ต้อนาให้เผลอว่าเดี๋ยวมันเต็มให้เผลอเราให้แล้วเต็มมันช้ามันเต็มเหมือนกับต้นมะยมเดี๋ยวมันร่วงหมดไปดูกิ่งหาลูกหนึ่งเม็ดไม่มีเลยกระลอนนี่จะอุปมาให้ฟังไปดูดินเหลืองอลามหมดมันร่วงหมดเลยหลุดหมดแล้วต้องให้นะตัวอยากหลุดพ้นแล้วต้องให้ก็หลุดพ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วให้มันไปเลยไม่ต้องกลัวว่ากิเลสไม่หมดให้ไปเรื่อยจนกว่าเราตายก็ให้นั่นไม่ต้องกลัวหรอกแต่คนไม่พูดน่ะดีที่สุดเลยภาวนาเรื่อยไปแนะนำกันมีอะไรแนะนำให้ไปเรื่อยแต่ทั้งโลกมันไม่มีให้เหมือนกันจำใจให้มีใครชี้แนะมาได้ภาวนาให้จำใจให้ลองให้จริงอย่างทุกวันไม่ขี้ทำมันโน่นทำนี่นั่นทำให้เขาทำเลี้ยงพระฉันบอกเป็นอุบายเลี้ยงพระหาที่ไหนเขาอยากมาเลี้ยงพระแต่เขาไม่มีเวลาถ้าเรามีเวลาเลี้ยงทุกเช้าทุกเย็นน้ำปั่นหน้าเลี้ยงอยู่เอาเดี๋ยวเขาให้เงินเรามาแล้วก็เลี้ยงเขามั่งก่อสร้างมั่งกินกับเขาไปวันวันหนึ่งอันนี้ดีที่สุดเลยเสื้อผ้าไม่ต้องกลัวอยู่ในส่วนกลางหมดเลยหาที่ไหนไม่มีแล้วมีที่เราธรรมะมันปักตัวมันเองอย่างวันนี้เราผมว่าจะไปเตรียมตัวอย่างเขาก็มาให้ไม่ต้องไปละสองครั้งแล้วคนนี้มงคลเขามาเองเขากลัวหลวงพ่อไปติดรถติดอะไรต่างๆเขาก็ละว่าเขาคล่องเลยเขารู้ครอบครัวในใจบุญมากที่สุดเลยเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มาให้มาทั้งพี่ทั้งน้องลูกเต้าญาติพี่ต่างๆถวายว่าเขานานๆมาทีหนึ่งเขาให้หมื่นหนึ่งคิดดูสิแล้วก็ทำให้เขาทุกอย่างเพราะเงินส่วนกลางเนี่ยตรงไหนมันไม่พอก็ไปใส่ตรงนั้นตรงนี้ซ่อมแซมไปเรื่อยไปมันก็ได้มาเรื่อยไปเหลือจากอาหารเหลือจากก่อสร้างแล้วก็เข้าส่วนกลางฝากไว้ต่อยอยไว้ที่ดวงให้ค่าอาหารเนี่ยเดือนละหมื่นหายไปแล้วเมื่อวานนี้เตรียมไม่อยู่ไม่ให้เดือดร้อนมีอยู่ส่วนกลางแต่ค่ามียาอะไรส่วนตัวก็เรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆก็เรื่องกันให้ทางก็เอาไม่หายฉันก็ไม่ได้ไปเลยเรียกร้องบังคับขายทางเห็นใจเหมือนกันยังพวกเรามานี่ล้วนแต่จะผ่านอุปสรรคมาต่างๆเหมือนผมเหมือนกันผ่านมาแล้วทำงานทั้งวันทั้งคืนว่าจะรวยไม่รวยเดี๋ยวนี้รวยรวยความจริงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่แจกให้ทางตาด้วยนะทีนี้ผมให้ทางตามันเห็นได้มันเห็นไป หูได้ยินได้ฟังอะไรก็ให้มันฟังมาจมูกเหมือนกันให้มันหายใจเข้าออกมีกลิ่นเหม็นหอมมาก็ให้มันปากให้มันกินให้มันพูดให้เป็นประโยชน์หาทางชี้แนะพวกท่านให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติหาเข้าใจในถึงความรู้สึกควบคุมมันหรือให้มันหาทางใดพอจะมันเบาจิตเบาใจได้เรื่อยไปขาดไปเรื่อยๆให้มันเทียนล้นอ่องแก้ก็ให้มันตีนมือของผมก็ให้มันมันจะเดินถ้ามันเดินมันจะหยิบก็ให้มันหยิบมันให้มันทั้งหมดเลยไม่ใช่ของผมอะไรทั้งอย่างเลยผมมาใส่มันอยู่ไปวันๆหนึ่งอย่างนั้นเองทุกวันเลยคอยควบคุมคอยดูแลสร้างรากฐานในพวกท่านอยู่ให้ท่านมีกินไม่ต้องเดือดร้อนในทีเหมือนกันไม่ต้องให้เดือดร้อนทั้งบ้านคนที่เขามีมายาเลยแต่คนไม่มีอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเลยเป็นบุญเราที่สุดเทได้มากินเงินต้นกระพือก่อนนี้มีก็ตั้งหลักได้แล้วอีกใกล้เข้าพรรษาก็จะเอาดอกออกมาไว้กินไม่ให้อดให้ยาหรอกแต่มาให้คุ้มเฟือยแล้วก็ไม่ให้อดให้พอดีให้อิ่มไม่ต้องมันเป็นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปติดหนี้ยืมสินใครก็ให้ทุกปีให้ทุกวันไปเรื่อยๆไปแล้วถือสันโดษเข้ามาสันโดษนี่สำคัญที่สุดเลยต่อผู้คุณเจ้าและไม่ทียินดีที่เรามีอยู่ต้องไปดิ้นรนหาตัณหาดิ้นรนพยายามดิ้นรนทำความเพียรของเราให้ความรู้สึกของเราให้เบาบางไปเรื่อยๆมันไม่หนาหรอกเหมือนเสื้อเราผ้าเราใส่ไปซักไปใส่ไปซักไปใส่ไปซักไปถ้าใช้การเวลาหน่อยมันจะขาดยุ่ยไปเหมือนกันแล้วขาดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นอยู่แล้วมันไม่พอมันจะขาดต่อไปเสื้อผ้าอีกก็ตัดใส่กันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเราก็เหมือนกันแต่วันแต่ละคืนก็ให้มันเลื่อยไปอะไรก็ให้มันไปเถอะไม่ต้องพูดมากจะเป็นผู้พูดน้อยถ้าเราให้เป็นผู้พูดน้อยไอ้แรมเกิดในจิตเราไม่มีใครรู้เราก็ต้องให้ภาวนาให้มันไปเรื่อยไปให้มันไปไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาให้มันมีเยียวยายาอะไรเจ็บไข้แต่ปวดก็ให้มันระงับไปหายไปให้มันจะให้ยานั่นแหละไปกินระงับโรคของวันต่างๆมันก็หายหายก็หายไม่หายก็ตายก็สุดแก่ตายก็ให้มันไปตายไปเห็นนั้นวันนี้ผมจึงเน้นหนักพูดให้เข้าใจในเรื่องการให้เหมือนดีไม่ดีเราให้เนี่ยให้ทั้งสองทางดีก็ให้ไม่ดีก็ให้แต่เรามีเจตนาตั้งใจมั่นตั้งสติให้มั่นสมาธิให้มั่นเราจะทำดีที่สุดก็ให้มันดีมาโดยสมมติว่าดีให้เรียบร้อยให้รอบคอบเนี่ยต่อไปมันจะรอบคอบของมันเองทำไปเรื่อยๆเพียรไปเรื่อยๆอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปเราเตือนเราเสมอเราให้มันถ้าต่างคนต่างให้กันแล้วฐานที่นี่สงบไปสงบไปเหมือนพระเจ้ามีสงฆ์หมู่ใหญ่ท่านปกครองด้วยการให้การเสียสละไม่มีปัญหาเลยมันมีเรื่องงอแงงอแงถ้ามีเรื่องงอแงงอแงแสดงคนนั้นเนี่ยให้ไม่ได้แล้วต้องดูภูมิฐานเดิมเขามาใหม่ดูความเพียรของเขาถ้า5ปี10ปีขึ้นไปแล้วเบาไปเรื่อยๆเข้าใจตัวนี้เบาไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆมันเขาเรียกว่าซักพ่อไปเรื่อยๆเมื่อเสื้อเราใส่ซักไปถึงที่สุดวันจบไม่ต้องกลัวว่าไม่ถึงเล่าธรรมะแล้วนี่มั่นใจตัวเองเลยให้มันเนี่ยไม่มีใครครับพูดอย่างนี้หรอกไปถามดูในที่บุพพายังเคยพูดเลยไม่เคยเห็นอาจารย์ไหนให้อย่างนี้เคยสอนแบบนี้อันนี้ผมพยายามที่สุดเลยหาทางที่จะ ให้เข้าใจในธรรมะเพราะแหละผมให้มาตลอดอยู่นี่เขาให้ตลอดผมให้เขาตีจนเลือดไหลลงธรณีสงฆ์ผมก็ให้มาแล้วหลังศรีราชาผมให้เป็นสักขีพยานให้มาตลอดทีนี้ยังให้อยู่ตลอดผมไม่มีอะไรเขาให้มาก็ให้เขาไปก็ให้มาก็ทำให้เขาไปเนี่ยรู้เรารู้เขาตัวรู้สึกนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยให้เข้าใจคำว่ารู้เรารู้เขาแล้วหมดเลยไม่ต้องพูดมากแล้วเข้าใจอัดตัวนี้แหละสำคัญนะแม่ทีก็เหมือนกันรู้เรารู้เขากับเหมือนกันรู้เหมือนกันไม่ต้องลบกันให้เข้าใจตัวนี้ฉะนั้นวันนี้ผมจึงพูดเน้นหนักในการให้นึกถึงพุทธเจ้าสาวกต่างๆจะมาบวชล้วนแต่เศรษฐีทั้งนั้นอย่างพัทวคีตามแพทยาขโมยสร้อยขโมยเพชรไปเจอพุทธเจ้าเพื่อถามว่าจะหาแพทย์ยาดีหรือหาตนดีคนนี้ปัญญาก็ที่หาตนดีก็เลยทิ้งก็จะสอนอนัตตาลักษณะสูตรถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่ที่โน้นที่นี่ไม่มีเลยบวชไปเลยเพียงกำลังของพุทธศาสนาจนแบบนี้เพราะไม่ใช่ตัวตนรู้รู้สึกน่ะสำคัญแล้วจะพิจารณาเป็นธาตุรู้ก็ได้ดินน้ำไฟลมธาตุรู้แล้วอยู่ด้วยธาตุลมแล้วก็ต้องมีรู้ทวีนาเป็นธาตุก็ได้แล้วแต่ปัญญาของเราเป็นธาตุลมก็ได้หมดลมก็หมดรู้เท่านั้นเองแล้วไปหลงว่ามันทำไมแล้วอยู่ด้วยธาตุลมดินน้ำไฟลมจริงทุกวันเนี่ยข้าวคำหนึ่งกับไปก็เป็นดินน้ำไฟลมกันมาการเคลื่อนไหวเคี้ยวก็เป็นธาตุลมแล้วก็มารู้รสรู้นั่นก็ธาตุรู้ไปถ้าจะตัวตนอะไรสักอย่างเลยก็ไปได้ให้มันเลื่อยไปรู้กันมันรู้ไปไม่รู้หายไม่รู้ไปให้มันตัวเดียวเนี่ยตายจนกระทั่งจิตหนึ่งอย่างให้ไว้ให้ให้ทางตาให้ทางหูให้ทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจให้หมดเลยพอให้อายตนะหกก็จบเท่านั้นเองหลุดพ้นไปแล้วเพราะไม่มีอะไรจะหมดนะนี่แหละเป็นคำที่สัจธรรมทางโลกมันไม่ให้หรอกอิจฉากันวิทยากันฆ่ากันแย่งกันผลประโยชน์กันก็เห็นไหมหนังสือทิ้งยันที่ยุประกาศโทรทัศน์ต่างๆผลประโยชน์ทั้งนั้นฉะนั้นเราให้มันการให้มันจึงเป็นวิเศษสุดเป็นยอดแห่งธรรมคือตัวเสียสละนั่นเองประเสริฐสุดนี่ก็ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละประเสริฐสุดนี่จะไปนิพพานตรงนี้ให้มั้ยไม่ให้ก็ต้องให้มันไหลของมันไปตลอดเวลามันเวลามันเอาไปไม่เห็นเลยให้พิจารณาในกลางวันดับไปแล้วกายไปมีมันคืนเกิดกายมันเกิดนะเช้ามาตีสี่ตีห้าตีหกโมงก็อ้าวดับมืดดับไปก็ให้มันอีกดับอีกกลางวันเกิดกายมันเกิดให้ทั้งสองอย่างให้มันเกิดให้มันดับให้มันสบายใจแล้วเมื่อตามให้มันเมื่อเราไปดูทะเลด้านตะวันตกมองว่างไม่เห็นมีอะไรจิตมันก็ว่างตามธรรมชาตินั่นแหละใจก็เบาไปเลยพอมามีล่ะมันยุ่งเลยด่านตะวันออกอนุนันนี่อะไรยุ่งมันไม่มีอะไรก็ให้ไม่มีอะไรมีก็ให้มันมีไปเลยให้นั่นแหละฉะนั้นวันนี้ก็ขอสรุปไว้การให้คือการเสียสละคือสัตว์สุจริตเสียสละประเสริฐสุดตัวนี้ตัวหลุดพ้นพ พ้นทั้งสมมุติบัญญัติพ้นทั้งนามรูปปรมัตถธรรมน่ะก็เลยเค้าว่านามรูปโดยกันน่ะพ้นไปหมดเลยนั่นตัวหลุดพ้นน่ะให้เข้าใจตัวนี้แล้วต้องให้ตัวหลุดมันมีอะไรการจะให้ได้มันต้องมีสตินะมาสังเกตดูสิพอระลึกได้ปั๊บมันจะมีสติเออให้มันให้มันให้มันเปล่านะมันให้ด้วยสติปัญญาตัวนี้แหละสำคัญที่สุดภาวนาให้เรื่อยไปมันมีสติของมันอยู่มีสมาธิของมันอยู่ถ้าเราภาวนาให้ไปแล้วฉะนั้นวันนี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็คงจะการพูดคงจะเบาที่สุดแล้วฉะนั้นขอให้ทุกแม่ทีก็ดีพระดีทุกองค์เพียรพยายามดูตัวเองให้ตัวเองเรื่อยไปคือแล้วปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในใจเราก็ให้มันไปแล้วจะอยู่ในสันติอยู่ในธรรมะในตัวเราเนี่ยไม่มีธรรมะไม่อยู่นอกตัวถ้าเราเรียนรู้จบในตัวเราให้มันหมดแล้วก็หมดไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นเราได้เมฆศึกษาธรรมะต้องคือในตัวเราอันนี้วันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แหละ